čašu pa je razbi, ja ću platiti. Ako draga misliš da je lahko razbiti, možeš i ti noćni život sama probati. Ma mi kaži da je lahko trezan ostati. Niko nikad, niko nikada nije pio da bi pio, nego da bi posle svega bol ubio. Nija nikad, nija nikada ni kap jednu ne bi popio, da sam samo, da sam samo tebi jedan bio. Sipaj malo pa se probaj i ti napiti. Ako misliš da je lako, ja